Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Ракаўцы, што на Глыбоччыне. Яшчэ гадоў 40 таму у вёсцы Ракаўцы, што на Глыбоччыне, жыло больш за 200 чалавек. Сёння іх засталося крыху больш за 10. У гэтым Ракаўцы не ўнікальныя. Вёска ідзе да свайго канца. Але летам яе насельніцтва крыху павялічваецца. Не толькі дзякуючы новым месцічам, якія падкідваюць сваім старым бацькам унукаў, у Ракаўцы прыязджаюць за далёкай мяжы. Кацярына Краміч прыехала да старой маці з гораду Вестэросу. Тое, што гэтая усмешлівая прыгажуня даўно жыве ў Швецыі, чуецца па акцэнце, шведскім акцэнце беларускай мовы. З'ява адносна новая, але якая ўжо набірае абароты. Усё роўна хочацца прыехаць. Ну, па-першае, вельмі цудоўна, што зрабілі цяпер 5 дзён без візы. Вы гэтым карыстаецеся? І я гэтым карыстаюся. Так, так, так. Я ўжо без візы. Сюды з дачкой прылеталі 3 разы. Толькі што малавата. Адзін дзень ідзець на прыляцець сюды, пакуль з Мінску даехаць сюды, гэта 170 кілометраў. А потым адзін дзень назад. Дык вось только 3 дні тут у мамы. І вось у марце быў гэты апошні раз, як я сюды з дачкой прылеталі. І толькі я вылетела з Беларусі і сказала сабе, што летам я паеду да мамы на болі, бо не хапае гэтага часу. Мы ідзем па зарослай вуліцы, дзе некалі стаялі дамы. Сёння на месцы дамоў зарасці пустазелля. Каб я, можа, не прыязджала сюды 5 гадоў урад і тады прыехала, дык, можа б, і сільна шакіравала. А як я прыязджаю кожны год, яно змяняецца, змяняецца, усё змяняецца. Прыедзеш адзін год, там хата стаяла, яе ўжо няма. На другі год прыедзеш, там ўжо 2 хаты, іх няма. Канешне, вон сусед, хата, і там ўжо нікога няма. Усё зарасло. І суседскай хаты ўжо няма. А ёсць тое, што? Што радуе. Радуе, што Беларусь ідзе ўперад. З'явіўся інтэрнэт. Ён, можа, з'явіўся даўным-даўно, але ж у вёсцы. Як, напрыклад, сюды прыязджаем. Я была ў Мінску, я прывазіла свайго мужыка сюды. І ён прыязджаў сюды. Канешна, яго здзівіла, як вёска выглядае. Беларуская вёска. Ну, для яго гэта павінна быць машына часу. Ён ніколі не быў у Беларусі, гэта было першы раз. Гэта здзівіла яго. Заняпад. Да. Але ж ён адразу адчуў, якія добрыя людзі тут. Але ж на вёсцы ўсё не скончылася. Я павезла яго ў Мінск. І вось тут ён троху аджыў. Кацярына ў свой час скончыла Віцебскі педагагічны інстытут. Яна настаўніца малявання і працы. Працавала некалькі гадоў у Глыбокім, затым жыла ў Рызе, куды выйшла замуж, нарадзіла дачку, праз 10 гадоў развялася. Затым новы шлюб, новая краіна і новая праца. Як прыехала ў Швецыю, я перавучылася з настаўніка на медыцынскага працаўніка. І працавала са старэйшымі людзьмі, якія жылі дома, і дапамагала ім. А потым я стала працаваць з моладзю, якая мае адкланенні ў развіцці, якія маюць Альцаймер или аўтызм. даун-сіндром. Вельмі, вельмі цікавая праца. Самае дзіўнае, што кажуць, яны не адчуваюць сябе снаружы общества. Яны ўсе сацыяльныя, яны ўсе разам з і мы стараемся ім даць тое, каб яны адчувалі сябе сапраўднымі людзьмі, то як общежытія, дзе яны жывуць. Але гэта такі дом, дзе ёсць 6 кватэр. Агульная кухня і агульны зал, дзе стаіць тэлевізар, крэслы, там дзе яны могуць пасядзець, паглядзець тэлевізар. Але ж у кожнага ў сваёй кватэры ёсць кухня, ёсць спальня і зал. У кожнага ёсць тэлевізар, камп'ютары, дзе яны могуць гуляць, ось ці шукаць што па інтэрнэту, глядзець што па YouTube. І вось так яны жывуць. Ёсць бацькі, якія жывуць аддзельна, яны прыходзяць іх у госці да іх. І моладзь таксама ездзіць да іх, але не адны, мы ўсяды разам з імі. Тое, як жывуць і працуюць у Швецыі людзі з разумовым адставаннем, я бачыў на свае вочы ў горадзе Кальмары. Заходзіў у майстэрню, дзе яны шылі мяккія цацкі, і там жа гэтыя цацкі прадавалі. Па тым настроі, які панаваў у той арцелі, у мяне язык не павернуўся назваць іх няшчаснымі ці абдзеленымі лёсам. Сур'ёзныя людзі рабілі сур'ёзную справу. Але ж ёсць у Швецыі тое, чаго няма ў нас. Дзякуючы чаму ў нашых вёсках амаль не засталося старых мужчын. Гэта не зраўніць. Канешна, выпіваюць. А для таго, каб бароцца з алкагалізмам, у нас жа ёсць спецыяльныя, там, дзе прадаюць алкаголь, толькі спецыяльны магазін. Іх не прадаюць, напрыклад, як паехаў купляць сабе хлеба ці калбасы ці малака, там іх не купіш. Не, гэта спецыяльныя магазіны. Яны усягды адкрыты з 10, раней не купіш, і да 6. Субота кароткі рабочы дзень, а ў нядзелю яны ўсе закрыты. Суровы край. Яны ж з гэтага ўжо, як кажуць, з гэтым радзіліся. Вось, па-гэтаму, гэта не праблема, не. Каму трэба, ён затарыцца. А потым, людзі ж кожны час на машынах, а ў нас вельмі, вельмі суровы наказ. Цяжка прывыкнуць, пэўна, таму, хто прыехаў. Але ж тыя, што там жывуць, гэта ж, як кажуць, гэта нармальна. Гэта было таксама здзіўленне майго мужыка, як ён сюды прыехаў. Што можна купіць у кожнай магазіне, дзе ёсць, дзе што. Іншая ракаўка Галіна Мароз прыязджае на радзіму з далёкай Філадэльфіі, куды яна перабралася 5 гадоў таму разам з мужам, каб дапамагаць дачцэ. Дачка засталася жыць у США пасля вучобы, пабралася шлюбам, нарадзіла дзіця, і Галіне з мужам, якія на радзіме былі пры пасадах, прыйшлося ехаць за акіян. Тое, што Галіна расказвае пра паслярадавае становішча амерыканскай жанчыны, беларускага чалавека можа шакаваць. Там абы не баяўся чалавек працы. Там працы, раскрываеш газету, колькі хочаш працы. Ну, але ж не кіраўніком, вядома. Працы вельмі многа. І як не лянуешся, ну і працуюць ось у асноўным 12 гадзін. 10. Вот. Один вольный день. Наколькі я разумею, 10 дзён за свой лік адпачынак у годзе. Дэкрэтных няма там, бальнічных няма. На дзіця ніхто нічого не плаціць. Нарадзіў дзіця, ты яго павінен гадаваць сам. Ніякіх ты трохгадовых табе? Не. Вот 2 тыдні і мусіш выйсці на працу. Дачка праз 3 тыдні выйшла на працу. А дзіцё куды? А дзіцё? Няню? Няню. Няню. няню. А карміць яго як? Ну, карміць, ну, неяк яны працавалі, яна прыязджала ў абед на гадзінку, і вечарам яна ў 4, пэўна, была дома. Менш працавала, не 8 гадзін, а можа 6. Ну, вось. Ну, але неяк гэтак. Збіралі малачко, замарожвалі, усякае было. І ездзіла, там называўся трэнінг, там нейкая новая кампанія пачала з імі працаваць. Вось, і яна ездзіла далёка, збірала гэта малачко, замарожвала. Ну, па-рознаму было. Ну, так як у нас такой выгоды для вот, маці, якая нарадзіла дзіця, ну, няма, вядома, няма. Ведаеце, самае дзіўнае. Вось, напрыклад, знаёмыя, сябры. Вот пры размове, вось неяк так атрымоўваецца нейкая такая гутарка. Як бы прыехаў у Амерыку, сумку паставіў, табе там лапатай нашуфлявалі гэтых даляраў, і ты там у іх купаешся. Вось неяк здаецца, раз ты ў Амерыцы, значыць, там прыходзіць само сабою. Там працаваць трэба, не пакладаючы рук. Так, як яны працуюць, мне нават не снілася. Там же як пчаліны рой. Вось нікому ні на што няма часу. Я тут со сваёй суседкай магу праз плот паўгадзіны пагаварыць, ну, пасмяяцца там з суседзямі, там пайсці, паехаць куды. Там працуюць, працуюць, працуюць, працуюць. Нікому няма часу спыніцца на хвілінку. Вось. І на самой працы. Калі ты 5-10 хвілін не заняты, ну, ты не патрэбен на рабоце. Ты мусіш кожную хвілінку там працаваць. І Кацярына, і Галіна, ды іншыя эмігранты, з кім даводзіцца гутарыць, у адзін голас адзначаюць адносіны паміж людзьмі ў вольным свеце. Няма звыродлівай мадэлі паводзінаў, якая ў Савецкім Саюзе называлася «Я начальнік, ты дурак». Колькі ж яшчэ павінна змяніцца начальнікаў, каб такія стасункі адышлі ў нябыт? Ці тут справа не ў начальніках, а ў дураках? Больш за ўсё здзівіла і здзіўляе і прыемна адносіны паміж людзьмі. Такога я і не чакала, і для мяне дзіўна, як людзі могуць так паважаць адзін аднаго. Незалежна. Як я кажу, ці ён храмы, ці ён гарбаты, ці ён сляпы, ці ён стары, ці ён там, як у нас вось інвалід там якоїсь групы, такая павага адзін да аднаго, ну, для мяне гэта было нешта не проста незвычайна, а некі цуд. Куды б ты не прыйшоў? Я назірала такое ў банку. Мы зайшлі, нешта, ці то картачку мне адкрывалі, я ўжо не памятаю, што мы рабілі там. І вось заходзіць чалавек, які ў такой, ну, такой працоўным адзенні. У плямах там ад краскі ўвесь такі, і рукі, і сам ўвесь такі, мурзаты, можна сказаць. Як падскочылі да яго тут адразу ў пытанні, а што, а як? Ну, ён паведаў ім, што яму перакладчык рускі патрэбен. Хоценька пабеглі перакладчыка, гэта за стол пасадзілі, як я кажу, на задніх лапках перад гэтым чалавекам. Я пытаю ў мужа, кажу, чаму так? А ён кажа, ну, у Амерыцы ў працоўнага чалавека ўсе грошы. Бо калі ў такой грамадскай установе працуе чалавек, то ён там 8 гадзін працуе, ну, можа, 10, колькі там дазваляе. А гэты можа працаваць 12 і 14, колькі ён хоча працуе. І вядома, што ў яго грошы больше. Калі ён прыносіць грошы ў гэты банк, то вядома, над ім будзе працаваць. Ну, для параўнання, не ведаю чаму, у нас пакуль чалавек можа ў пасадзе, пакуль вось ён такі пры гальштуку, там у касцюме, то нейкія адносіны другія. Як чалавек састарэлы прыйшоў і ў такім вось адзенні, ў брудным усё, ну нейкія другія адносіны, не ведаю чаму. Чаму няма павагі, вось як да чалавека. Проста вось да чалавека, што ён чалавек, што ён нарадзіўся на гэтай зямлі, ну не ведаю. Параўноўваючы Амерыку і Беларусь, мы гаварылі яшчэ шмат пра што, але пра гэта наступным разам. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы. Калі зручна вам.